suki ya gbemberke inyamaka enyamasiya siarura ileha kaka dikodi bar suki baruma wawahede kalmada belmasaba Allah limanul bela la kirira wawahede kalmada belmasaba ejonya la yundir bela kirira wawahede Allah masuwa uli kabwa njamana ka Wawa hede kalmada be masaba Ya soferi rison Wawa hede kalmada be masaba Ambade abu mika ande madema ulaina kanania ibayanu raya hede jika rigiriwa Wawa hede kalmada be masaba Anganba la asan lbishiri mika ambila sira kanabayanu na ya hede jika yuwa Wawa hede kalmada Ambale mbiru kandi ya manga bayanu la layari herejigari yiriwa Wawa hede kalmata be masaba Iye ni mamiru benkelema Wawa hede kalmata be masaba Wazudi ya nyondiri ke kula bala Bala ubiye rao aniha Sire ya juju ubiye rao aniha Kongo bifitana rao aniha Jiko bela ya ra aniha Masuwa bie baika kagbe kaboko duwa rukono na Wawa hede kalmada be masaba Yanko duwa rdia Wawa hede kalmada be masaba Ala kana nani kongo ya njamana ra Wawa hede kalmada be masaba Wawa hede kalmada be masaba Hey wawa hede Kiraba horoma kosa lan wauru jabio wa wa hede kalmada be masaba alan wauru jabi alan wauru jabi angara boya foin akoni mo mi yayin kake moye ko tan do be kan kake ni kale ko tan du ma kake ye kan moye o ko tan yayin kan o le jate wati ya se kata ale ko tan kono no ni lem ka se ka duma ka ke insha Allah dunya yen ki amanya ale ko tan jo na ngara mo hal bi amber bango le mu le na ye se ka ke wata za wadu fayna ila za de takwa wata za wadu fayna ila za de takwa wata za wadu fayna ila za de takwa na mo ko ko le na da ni za ye se ka ke ti se ka wa ya bi se ka ke ale ko jo na le bajuma ye kashira to sadakati Allahu akbar ni ayini ka ke moye saraga bo ko dubar na foro tigru markira marahaba ngoso saraga bo tu de masabara marahaba ale masaba jumale iti amuto ami yujibu ali janata iti amuto ami yujibu ali janata iti marahaba yujibu ali janata amuto ami yujibu ali janata kati onyini ka di moma kati onyini ka di moma sula makele jete ka lo sebele yese ka marsa ki rusa yese ka marsa ki di yese ka misiru faga yese ka sagaru faga o ye wari biye tun ka sigini ko ka kontu bloke ti foi foi boare do ko bali gina gina ya soro di sigi kurana tu do ko lanta na lo lebera hata gonze ko mi na to e bona lanta na lo lebera hata gonze ko mi na to e bona lanta na lo lebera Kulan harfu nafui wa nasi wa istikibali Nanka na luwa lotu na sorike Alipira Nyani soy nanka sigara Ata kumseko minato ebola Naburo tiki ba njini nga kamide ura mibe mobili sana mbe mobili sana Eka mobili kele bosa raga ya laiwa Kaminele be mobili sana Ele mbese ka mobili kele saka ke saraga ye Andodo ya dara halika mobili saka diyanya mwomisoruma Lantana lulibira Ata tomeko me matuebo Na kuna tiki beta kasi misiri ara Alam na kafo misiri konono Kwa misiri heta ginibe dewema A heta ginibe diya manbama Ayatu rotuku kako amame Ye kedi kaligina ye Lantana lulibira Ata tomeko me matuebo Aligina soye na kasigara Ata tomeko me matuebo Power me be bangira na dobo kadi Allah male. Ata dobe ko me mato. Para dirige dobo kadi Allah male. Ata dobe ko me mato. Para tu nyini kadi sula maruma. Para tu nyini kadi sula maruma. Eleko a. Kamiura duniara. Misi wara belefe. Donc il y a ces la marbe sur le coup de la Mingar y a ces la marbe sur le coup de la Et les musiques comme musique, quelle est ma carte? Qu'est-ce que ça va dire? Mais pourquoi y a-t-il une chose? Y a-t-il une chose? L'antana le libéra. Ada ton veto, mi madre. L'antana l'unga mojabra la guette n'a pas la rique. A libéra. Nene qui soit une agacara. Ada ton veto, mi madre. Para barrière, soit une agacara. Ada ton veto, mi madre. Siranya baria so ina basigara ata donde ko me mato bo ala gali gina masira ni kolori o tiro duwa si o ha ali gina masira ni kolori ale kojo na lahabu alaihim wa la hum ya danuna lahabu alaihim wa la hum ya danuna lahabu alaihim wa la hum ya danuna aligina aligina ko no siranya tay aligina nimza tay mais duniya ina siranya ni nimza je ka ba ala hema wala moya dana e to ki etanya siranya to ki boya ki etanya to ki etanya to siranya to ki boya nimza tu me be duniya ra nimza bu ba dol ba juma e dentian ye ta tara mo nyaman der biye kera mo juriye arma ko tar ba ta sinara o nimisa bila nbe dunya ro se ka wuri wala moya jano alehema wala moya jano asa wona be juma ye sira ya tari ginara ye ta tara warti ba do be ta shon bara ya be ti be dora kana su ka domu kana ko domu oh e dunya me ba kana alehema wala moya jano wari toni toni be fe Arko kana sikire liwo kana don le dara kana to nikimi kana fanda mi kana sije nyimi kana turu nyimi kana miketa kana eleta dunia meba wala wala moya jana wala moya Allah matoj ma dala yan dina yan dor ke min andazi yan ga mordo ye la hafu ala sira yan ta mo mirma wala moya jana akwa nani namba juma yi ngara mo ko korote yi on korote ni moti koro aligina ra duniya yi ko no ka si soro ka si soro hal duniya biya ka be ki ala dar ko ala si dia ala ba be sa yale yena koro duniya ko biya lo na boyra alor namba juma le ye ko be sa yaye eh ya go matali no go sina me buru ga ti na badia me buru ga ti abadia Le nouveau sénat, abadia, abadia, ne borokate abadia. Ya gumata ya la yimunisu ta nimisa. Le nouveau sénat, nimisa de l'alma le jusuka. Ne borokate abadia. La marata yoro bo difere. Ne borokate abadia. Ala wali mame sara. Ne borokate abadia. Ne mele yamadu tagara. Neboraka de abadia Amara bere tagara Neboraka de abadia Kara mo jere dama dama ba Neboraka de abadia Sila maya ira ba sila maya ira ba Neboraka de abadia Alai mun we kara mo je tara Neboraka de abadia Amara mo lara nya kiyama Neboraka de abadia Awira ka musoruto Ne borokate abadia Aja mesik bar musa garamo be minwa Ne wa Silamo silama le mande ndo karana silama yama te silama silama che ye ta silama che so de ngile ba fe de la ba fe do te karaga amrana sima yaqulu amana bila wa bil yawmila wa ma hum bi mu'mina mu'mina wa ma hum e bayere yo Wamina Nasiman Boba Morko no Yaku Yabo Amana Panoli Maniana Bila and Maniana Nialaye Wabiya Mila and the Loki Yama Bedio Wama Mamine Moja te da ko kunu mani bali bali ni ala le ma fo ele ke di kalo li mani ba te ala era ko kunu mani bali bali e seri e su e ya bo ele ke di kalo li mani ba te an se ka fe mta kalo se na jibulu tina ji mo do ma bi sulamo sulama karamendi aye mina vigilo marhaba e mo menena wama ma be mo menena ele bana karna nyam sinu bo biya ka bana karna te jole na limam yake mi le mese ki den kele do karna ado ga va jula ma ko bo wole ta sa fo jo na ra o ka dire ge so ni ndo wa ma ho mo be ma mene ala ma ko tele ra wa ma ho mo be ma mene ko ta wal waji waji mo jona jona ala le mo gala fe la ma che ma maru batula ya la le lo ba o ya ke na fare fe ka so ki dunia ri nyene ya ke na fare fe ko ka la le lo ba ya ke na fare fe ya so ka meti eru kara ya ke na fare fe la ngara bo ba le hayatu ki nyana ma ya ke fi je la le le qur'an ni amadu Kura nandu lenju koro niema dolomo la la le boa ela manidaka eka kona tenyi gabie na foye la la le boa ela manidaka eka ngala alenyo somana kona tenyi na pembe kura na kura na foye la la le boa ela manidaka Kura nankara, anyangu malo duwale. Kura nankara, sila maru kura nankara. Kura nana fatize kaba. Kura nana fatize kaba. Ye mi biye domo hiti dunia na taube viti nile. Nyana maya vera vijilali li kura. Kura nani ya maju koro. Kura nani dule ndu koro. Nara mga yor, niya malumo. Nara refuwa. Ela manetaka. Nara mwala jesu mwala jabira. Ala mansarara. Nara refuwa. Ela manetaka. Nara mwala sina kamate. Ala mansarara. Nara refuwa. Ela manetaka. Nara mwala watara. Ala mansarara. Nara refuwa. Al-Muajir Mubakari, ala man sarara. La ya refuha, ila man nezaka. Ala Mubakari, ala man sarara. La ya refuha, ila man nezaka. Angkat balik jenis, ala man sarara. La ya refuha, ila man nezaka. Masadi ala jenis, ala man lor sarara. La ya refuha, ila man nezaka. Al-Hasan al-Bisri, yoru, ala man sarara. La ya refuha. Ma bu yoro ala man sarara la ya refa ila man nga ma lay ma he yoro ala man lo sarara la ya refa ila man nga ma isman jamal din yoro ala man sarara la ya refa ila man zakaha nga ma lay jali anda fur ba lori ya la ya refa ila man zakaha nga ma isman la kurbar yoro an fur ba lori ya la ya refa Forse Abigail Sulamarma, Fodwa Sulamarma, Kadara Lafe Alam Ben Kilima, Anjaman Alama Yasmana, Anjaman Alama Yasmana, Kiraba Horma, Anjaman Alama Yasmana, Alai, Sokara le maro be wajibo. Ayin bayanu cheke barufu. Wa zalika daru ya gibina Katara nikira bakan ya ye Wa ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله لم يعلم ما ولا فؤاد تقبل الله Jamia la male wala boa.